skull. Tacka för vårt rikes jord. Fana vacker, gul och blå. Evigt stolt för vem du slår. Brusande älv, mäktiga fjäll. Trakter där ristat står i hell. Handen på hjärtat, min vän. För Sveriges väl, vi lever än. Mitt land, mitt land. Som din själ.